Lotto i na lotto.pl. Let's go! Świętuj z nami czwarte urodziny klubu MediaMarkt. Klubowiczu, sprawdź swojego maila. Mamy dla ciebie kupon o wartości 100 zł przy zakupach za minimum 1500 zł. Tylko w sklepach stacjonarnych w MediaMarkt. Klubowicze mają więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. To piątek, 24 dzień marca. Minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Fernando Santos odkrył karty. Znamy skład, w jakim biało-czerwoni wyjdą na mecz z Czechami. Za chwilę przeniesiemy się na stadion w Pradze, gdzie jest Mateusz Warianka. Unijny szczyt dobiegł końca. Premier Mateusz Morawiecki poinformował po zakończeniu obrad, że nasz kraj otrzyma od Brukseli rekompensatę za broń przekazaną Ukrainie. To ostatnie godziny, by złożyć pracę na konkurs Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Wszystko już jasne. Znamy skład, w jakim polscy piłkarze rozpoczną mecz z Czechami w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. Selekcjoner biało-czerwonych Fernando Santos w swoim debiucie postawił na sprawdzonych zawodników, jednak z małymi wyjątkami. Na stadionie w Pradze jest Mateusz Warianka z redakcji sportowej Trójki. Dobry wieczór. Tak, a największą niespodzianką, czy też największym takim wyjątkiem jest brak drugiego nominalnego skrzydłowego, a wizowani przed tym meczem do gry byli Jakub Kamiński lub Michał Skóraś. Tymczasem selekcjoner Santos postawił na Przemysława Frankowskiego i Sebastiana Szymańskiego, który na co dzień w klubie grywa jednak w środku pomocy. Obok nich znajdzie się Piotr Zieliński, a z przodu oczywiście kapitan Robert Lewandowski. Do sporych zmian w porównaniu do ostatnich meczów kadry doszło w środkowej strefie boiska. Dwójkę pomocników będą tworzyć Karol Linety, niedoceniany przez poprzednich selekcjonerów, i Krystian Bielik. W obronie mamy aż dwóch niedoświadczonych zawodników. Na lewej obronie zagra Michał Karbownik, do tej pory 3 występy w reprezentacji, i Jakub Kiwior, mający 9 występów na koncie. W środku razem z obrońcą Arsenalu zagra Jan Bednarek, a z prawej strony Mati Kasz. W bramce oczywiście Wojciech Szczęsny. Skład, na który postawił Santos, sugeruje nam jedno. Nie chcemy się bronić, chcemy grać w piłkę i przede wszystkim chcemy zdobywać bramki. Świadczą o tym ofensywni piłkarze i po bokach obrony, i w środku pola boiska. Jaki to przyniesie efekt? Przekonamy się po ostatnim gwizdku sędziego. Prosto ze stadionu w Pradze mówił Mateusz Warianka. Dziękujemy za relację. Dodajmy, że z Mateuszem będziemy się dziś jeszcze nie raz łączyć na antenie Trójki. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska otrzyma od Unii Europejskiej rekompensatę za broń przekazaną Ukrainie. Szef rządu na konferencji po zakończeniu obrad unijnych przywódców w Brukseli stwierdził, że za uzyskane środki będzie można kupić nowoczesne uzbrojenie i amunicję. Ta rekompensata będzie bardzo dobra, bardzo przydatna dla Polski. Już do świąt Wielkiej Nocy ta rekompensata wyniesie łącznie do 300 milionów euro. To dużo środków, ale potem będzie to kolejne 500-600 milionów już w kolejnych miesiącach. Ponieważ ustaliłem tutaj, Polska będzie największym beneficjentem tego europejskiego instrumentu pokojowego. To ogromny sukces z Polski, to bardzo ważne. O to zabiegaliśmy od początku. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że ten dzień szczytu poświęcony był głównie sytuacji na rynku bankowym i finansowym. Podkreślił, że Polska ma jeden z niższych poziomów długu publicznego w porównaniu do innych krajów wspólnoty. Kreml czasowo zrezygnował z planów przeprowadzenia ofensywy i skoncentrował się na uzupełnianiu strat, poinformował portal analityczny DBL. Moskwa chce przede wszystkim zwerbować nowych żołnierzy kontraktowych, aby powstrzymać spodziewaną ofensywę Kijowa. Więcej o tym nasz dziennikarz Maciej Jastrzębski. DBL napisał, że obecnie Rosja nie ma wystarczającej liczby żołnierzy, aby jednocześnie atakować i bronić się. Kreml nie chce też ogłaszać nowej fali mobilizacji, bo obawia się gwałtownego pogorszenia nastrojów społecznych, dlatego będzie szukał chętnych do służby kontraktowej. Analitycy portalu mają jednak wątpliwości, czy znajdzie się wystarczająca liczba ochotników. Jednocześnie DBL przypomina, że ukraińska armia, jeśli rozpocznie kontrofensywę, to wezmą w niej udział żołnierze, którzy przeszli przygotowanie w Europie i Stanach Zjednoczonych. Na froncie pojawią się też nowoczesne czołgi i wozy bojowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mija termin nadsłania pracy do czwartego konkursu dla młodzieży Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Jego pomysłodawczynią jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a celem upowszechnienie wiedzy o zbrodni katyńskiej. Jeszcze tylko dziś uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zgłaszać pracę w trzech kategoriach: praca plastyczna, literacka oraz tekst piosenki, a studenci w kategorii scenariusz lekcji, mówi przewodniczący kolegium IPN i juror w konkursie Tadeusz Wolsza.

Part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Tonight is gonna be the loneliest. Jedno miejsce niżej niż przed tygodniem na 21. Maneskin The Loneliest, czyli przed nami, to już najlepszych 20 piosenek 51. wydania listy przebojów trójki. Ale zanim najlepsza 20, to czas na drugą propozycję tego wydania listy, a tu mamy Petera J. Bercha. To jest pseudonim Piotra Jana Brzezińskiego. To jest muzyk pochodzący z takiego niedużego miasteczka Wołów na Dolnym Śląsku, który proponuje Państwu utwór zatytułowany Sen Zimowy. No, wypadałoby powoli z niego się wybudzać. rodzajem zimowy. Odebrało mi słuch i mowę. Zaprawą sen zimowy. Nieustannie uciekają mi doby. Tak trudno jest to napisać, wyśpiewać, zatańczyć. Tak trudno jest mi oddychać, zasypiam, zapadam w sen. No to znamy już dwie propozycje 51. wydania listy przebojów trójki, Peter J. Birch i jego sen zimowy. Po 22 wszystkie trzy propozycje do Państwa wglądu, no i oczywiście 30, a teraz czas otworzyć najlepszą 20 tego wydania listy, Linkin Park i Lost, ale zanim to, to jeszcze pytanie, które do Państwa kierujemy dzisiaj, w związku z tym, że no już za pół godziny mecz, dlaczego nie zostali Państwo piłkarzami? Byłem takim bardzo solidnym obrońcą, grałem w takiej miejscowości, gdzie mieszkałem, w lidze szóstek. W pierwszym sezonie złamałem nogę bramkarzowi drużyny przeciwnej, w drugim sezonie złamałem nogę napastnikowi drużyny przeciwnej, a w trzecim sezonie stwierdziłem, że to jest dla mnie jednak zbyt brutalny sport i zrezygnowałem. A tam z brutalny. Pan po prostu preferuje futbol angielski. 2-2 i 7 trójek. Dlaczego nie zostali Państwo piłkarzami? Proszę dać nam znać. Wspomniane Linkin Park, Lost na 20. Teraz. Park, jedno miejsce niżej niż przed tygodniem, na 20 ich Lost. 2-2 i 7 trójek, jak to wyszło, że nie zostali Państwo piłkarzami? Chciałem powiedzieć, że nie zostałem piłkarzem, dlatego że rodzice, jak byłem w wieku 13-14 lat, w 70-tych latach nie pozwolili mi, bo był stadion był oddalony od domu, dość dużej odległości leżał i bali się, że coś mi się po drodze może stać i nie pozwolili mi. Później było już za późno, a całkiem nieźle sobie radziłem jako amator i nic mi chyba tak dobrze nie wyszło w życiu jak włosy i piłka nożna, więc Polska w tych latach straciła być może dobrego napastnika. A nie być może, a na pewno. Z drugiej strony doskonale pana rozumiem. Też miałem za daleko na stadion i zawsze jakoś tak pod górkę. 2-2 i 7 trójek. Dlaczego nie zostali państwo piłkarzami? Proszę dać koniecznie znać. Na miejscu 19 melduje się Daria Zawiałow utworem Demosong. Trzymasz mnie, mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. No i też niżej niż przed tygodniem, bo przecież tydzień temu miejsce 16, teraz na 19. Daria Zawiałow, Demosong, to jest 51. wydanie listy przebojów trójki, efekt państwa głosowania przez cały ostatni tydzień. Jak to się stało, że nie zostali państwo piłkarzami? No, okazuje się, że co człowiek, to historia. Nie zostałem piłkarzem, bo lubiłem czytać książki, ale to też słabo mi szło, bo parę lat temu spotkałem kolegę z mojej ulicy, dwóch chłopców było z dzieciństwa, z lekką pretensją mówi, stary, doktoratu nie napisałeś? No mówi, nie chciało ci się grać w piłkę, bo mówiłeś, że idziesz czytać książki i co? Także ani piłkarzem, ani doktorem nie zostałem. W sumie to jest dobry pomysł na pytanie na za tydzień. Dlaczego nie napisałem doktoratu? Ale dzisiaj pytamy państwa, dlaczego państwo nie zostali piłkarzami? Proszę dać znać, 2-2 i 7 trójek, miejsce 18 i tutaj mamy awans. Nirvana, Something in the Way. W 18 miejscu w 51 wydaniu listy przebojów trójki Nirvana Something in the Way. Coraz mniej czasu do rozpoczęcia spotkania Czechy-Polska. 20:45 powinno zacząć się to spotkanie. Jeszcze na chwilę przed tym, jak mecz się rozpocznie, połączymy się z naszym wysłannikiem, żeby chwilę o tym spotkaniu porozmawiać. Natomiast państwo dzwonią w sprawie, jak to się stało, że nie zostali państwo piłkarzami. Ja nie zostałem piłkarzem, bo ja w nogę to ja byłem noga. No krótko, zwięźle i na temat. 2-2 i 7 trójek. Jak to wyszło, że państwo nie zostali piłkarzami? Proszę dać znać. Na 17 i tu spadek o 2 miejsca Brodka Monika. cenił zbyt wiele nóg i zbyt wiele dłoni. Mieszkał w dzielnicy, w której chorują drzewa. Gdy patrzył, jej w oczy nie były na miejscu. W źrenicy prywatna wiadomość z nieba. Powiedział: robisz mi dzikość, serca bić, fabularne masz sny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym celu ja i ty? Robisz mi dzikość, serca bić, fabularne masz sny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym celu? Tego miasta odnajdowali komfort. Na balach tańczyli tango. On ruczał jak kot karmiony tęsknotą. Gdy sączyła się płynnie przez jego palto, powiedział: robisz mi dzikość serca i fabularne mocny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja i ty? Robisz mi dzikość serca i fabularne mocny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja? Brodka Monika, miejsce 17.51 wydania listy przebojów Trójki. Gdzie tu sens i logika, że nie zostali państwo piłkarzami? Interesowała mnie inna piłka. Interesowała mnie piłka do drzewa, zostałem stolarzem. No i też ładnie. 2-2 i 7 trójek. Dlaczego nie zostali państwo piłkarzami? Chciałem tak powiedzieć, że nie zostałem piłkarzem głównie dlatego, że miałem zawsze dwie lewe nogi. Dlatego wziąłem się za łyżwiarstwo figurowe. No widzi pan, a ja nie dość, że nie zostałem piłkarzem, to łyżwiarzem figurowym też nie zostałem. Zresztą parę innych sportów też mógłbym wymienić, w których mi nie poszło. To jest 51. wydanie listy przebojów Trójki. W sprawie, dlaczego nie zostali państwo piłkarzami, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Na miejscu 16 mamy Rammstein. Adieu. Mal, so singen wir. Adieu.

solidny zastrzyk państwa głosów dostał duet Sanach i Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja, 20 na 24 miejscu przed tygodniem, teraz na miejscu 15. Mijamy właśnie półmetek tego wydania. Ja mogę zdradzić tajemnicę, że Sanach w innym duecie pojawi się jeszcze przed końcem tego notowania listy. Tymczasem na miejscu 14 mamy Kolasz, What About the Pain. Czternaste miejsce 51. wydania listy przebojów Trójki, What About The Pain, to była grupa Kolasz. No już za chwileczkę pierwszy gwizdek meczu Czechy-Polska. Na miejscu jest nasz wysłannik Mateusz Warianka, z którym się w tym momencie łączymy. Mateusz, zanim opowiesz, że właśnie zaczął się mecz, to powiedz, jak to się stało, że nie zostałeś piłkarzem? Chciałem być, były takie plany, nawet robiłem ku temu pewne kroki. Sam długo w piłkę grałem, no ale chyba lenistwo tutaj wygrało. No to możemy podać sobie dłonie, ja miałem za daleko na stadion. Dobrze, powiedz, co tam się dzieje, bo jest głośno. Tak, dzieje się. Przegrywamy z reprezentacją Czech 0-1. Pierwsza akcja w meczu, w zasadzie o pierwsze sekundy, kilkanaście sekund. Wrzucenie piłki z autu z prawej strony boiska przez Coufala. No i głową skierował piłkę do naszej bramki napastnik reprezentacji Czech. No tutaj wszyscy na trybunie prasowej są w szoku. Nie potrafię nawet dojrzeć, który z zawodników. Zdaje się, że to Alex Kral. Za moment nam się to wszystko wyjaśni, no ale fatalnie rozpoczyna się ten mecz, fatalnie rozpoczynają się te eliminacje i fatalnie rozpoczyna się przygoda Fernando Santosza z naszą kadrą. Niestety przegrywamy już 0-1 z reprezentacją Czech. No gorszego początku tego meczu nie mogliśmy sobie wymarzyć. No i w pewnym momencie, bo tak troszkę żartując, można powiedzieć, nawiązując do twojego pytania, dlaczego nie zostałem piłkarzem, to myślę, że w tej sytuacji niektórzy reprezentanci Polski mogą się zastanawiać, dlaczego zostałem piłkarzem. No, jedno możemy powiedzieć, szukając pozytywów, wpisaliśmy się do historii futbolu jako jedna z najszybciej straconych bramek, prawda? Tak, i tutaj jest bardzo groźnie pod naszą bramką. Zabawili się znowu nasi obrońcy. Jakub Kiwior i Wojciech Szczęsny. Niewiele brakowało, a stracilibyśmy drugą bramkę. Na szczęście udało się to wszystko uratować i względnie, powiedzmy, uspokoić sytuację na boisku. Teraz Czesi zachęcani przez swoich kibiców próbują wywierać presję na naszych zawodnikach. No my spokojnie rozgrywamy. Miejmy nadzieję, że tutaj takich nieprzyjemnych niespodzianek nasi piłkarze na początku tego meczu już nam nie sprawią. Chociaż ruszają Czesi z kolejnym atakiem. Z lewej strony jest piłka i dośrodkowanie. Pole karne 2-0. 2-0. Reprezentacja Czech prowadzi z reprezentacją Polski. No dramat. Dramat naszej kadry. Nie tak to się miało wszystko rozpocząć. Nie tak miały rozpocząć się te eliminacje. Fernando Santos no nie wierzy w to, co widzi. Złapał się teraz za głowę. Rozkłada szeroko ręce, pytając się swoich podopiecznych, co to było. No teraz... Mateusz, czy przepraszam, że się śmieję, ale to chyba znaczy piłkarze grają na zwolnienie trenera, takie mi przyszło do głowy. Mateusz Warianka jest w Czechach, jak tylko coś się zmieni, natychmiast się będziemy łączyć. A teraz wracamy do 51. wydania Listy Przebojów Trójki. Na 13. jest Tilaf, Pochodnia. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że ty... żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrość mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Pochodnia wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia wszak to ludzka rzecz. Tilaf, Kasia Sienkiewicz, Pochodnia, miejsce 13, 51. wydania Listy Przebojów Trójki. Muszę Państwa uspokoić, od tych 2-0 dla Czechów w 5 minucie nic się nie zmieniło. Dalej przegrywamy 2-0. Na miejscu jest Mateusz Warianka. Jak tylko coś się zmieni, natychmiast się z nim połączymy. A Państwa pytamy, dlaczego nie zostali Państwo piłkarzami? Nie zostałem piłkarzem, dlatego że byłem Hulitem, byłem Van Bastenem i byłem Wójcickim. A, Maradoną też byłem, o, kilku piłkarzy wymieniłbym, którymi też byłem, no ale jakoś tak nie zostałem. 227 trójek, dlaczego nie zostali państwo piłkarzami? Proszę dać nam znać. Katie Melua, Golden Record, to miejsce 12. All your friends are gonna leave you, busy making little creatures, all flames at the party. They started leaving early, up before the sun rose, looking out. Melua na miejscu 12, 51 wydaniu Listy Przebojów Trójki. Katie rusza w trasę koncertową promującą najnowszą jej płytę. Trzy koncerty polskie to są koncerty, na które zaprasza państwa program Trzeci Polskiego Radia. 11 kwietnia Warszawa Torwar, 12 Arena Gdynia, 14 kwietnia Wrocław Hala Stulecia. Im bliżej koncertów, tym pewnie będziemy mieli dla państwa więcej biletów na te koncerty, więc proszę słuchać nas uważnie. Tymczasem na miejscu 11 melduje się Metallica, Lux Eterna.